ซีดีชุดธรรมะหลากหลายในปีพุทธศักราช2546โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตเรื่องจะเชื่อหรือไม่กรรมไม่ง้อใครตอนที่1บรรยายเมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2546 กับผมขอคัดลอกปัญหาบางตอนจากปาฐกถาของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชดังต่อไปนี้ปัญหาที่เหลือก็คือปัญหาส่วนตัวอันเป็นปัญหาที่กล่าวได้ว่าน่าคิดอยู่ในเมืองไทยเวลานี้และเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดซึ่งปาถกได้รับคำถามอยู่แทบทุกวันคือปัญหาของคนที่ถามมาว่าพระพุทธศาสนาเหล่านี้จะเชื่อได้หรือไม่เพราะเหตุว่าได้ปฏิบัติดูแล้วยิ่งเกิดผลไม่เป็นอย่างที่ท่านสอนพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผู้ถามปัญหาบอกว่าพยายามทำดีทุกทางแล้วไม่เห็นได้ดีสักอย่างได้แต่ชั่วแต่คนที่ทำชั่วเป็นก่ายเป็นกองกลับได้ความดีมีบ้านช่องอยู่ใหญ่โตมีรถยนต์ขี่ไปที่ไหนที่ไหนก็มีคนเชื่อฟังกราบไหว้ส่วนคนที่ทำดีเกือบตายเป็นเสมียนชั้นจัตวาต้องเป็นหนี้เขากินทุกวันทุกวันลูกเมียเกือบไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วและอย่างนี้จะให้เชื่อพระพุทธศาสนาได้อย่างไรสังเกตเห็นผู้ฟังหลายท่านหัวเราะกันปาถกก็หัวเราะเมื่ออ่านปัญหานี้แต่เมื่อคิดดูให้ดีแล้วรู้สึกว่าเป็นปัญหาใหญ่เหลือเกินและเป็นปัญหาที่เผชิญกับคนไทยทุกวันนี้ซึ่งปาถกเองก็รู้สึกวิตกมากเพราะถ้าไม่มีใครตอบได้แล้วปัญหานี้แหละที่อยากจะกล่าวว่าเป็นทางที่จะนำไปสู่ความเสื่อมโทรมของพระพุทธศาสนาในเมืองไทยด้วยและในที่สุดจะไม่มีพระพุทธศาสนาเหลือเพราะการที่ตอบปัญหาข้อนี้ไม่ได้หากคนทั่วไปเห็นว่าชั่วกลับได้ดีและคนที่ทำดีกลับทุกข์ยากแสนสาหัสเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวและเป็นเช่นนี้อีก 20-30 ปีก็จะไม่มีใครเข้าวัดเลิกเชื่อกันหมดจึงอยากจะถามผู้ฟังว่าจะทำกันอย่างไรปาถกเองก็หมดปัญญาเต็มทีแม้จะได้พยายามอธิบายว่าความดีที่พระพุทธเจ้าท่านหมายความนั้นไม่ใช่ความดีที่เข้าใจกันความดีไม่ใช่ตึกไม่ใช่รถยนต์ไม่ใช่โภคทรัพย์ไม่ใช่ลาภยศต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องความดีที่เกิดแก่คนอื่นความดีที่อยู่ในใจเราคือความรู้สึกว่าเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วกำจัดโลภได้นั่นแหละความดีเมื่อชี้แจงไปเช่นนี้ก็ได้รับคำตอบว่าแล้วพระท่านมาเทศทำไมเวลาพระท่านให้ศีล5ท่านชอบลงในคาถาว่าสีเลนนะโภคสมัปปทาใครนับถือศีล5แล้วได้สตังแต่ความจริงก็ไม่เห็นได้อะไรสักทีเพราะฉะนั้นสู้ไปตามวัดวาอารามหาอาจารย์บางองค์บอกเลขท้ายลอตเตอรี่ยังจะดีกว่าถือศีล5เป็นกองคำตอบเช่นนี้ก็จนปัญญาเพราะปาถกเองถือศีล5ตลอดตั้งแต่เด็กจนแก่เพราะอยากได้สตังค์สำหรับปาถกได้แต่สำหรับคนอื่นไม่ได้จึงไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเหตุนี้จึงอยากวิงวอนผู้ฟังทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธมามกะคนหนึ่งและที่นี้ก็เป็นพุทธสมาคมเป็นสถาบันส่งเสริมพระพุทธศาสนาจึงอยากขอความกรุณาสมาชิกทั้งหลายว่าเหล่านี้เป็นปัญหาที่มีผู้ถามมาด้วยความจริงใจจะไปนั่งตอบด้วยเหตุผลหรือคารมโวหารบางทีก็ถูกบางทีก็ผิดบางทีเราก็ไม่มีเวลาตอบหรืออาจจะตอบถูกตามความในใจของเราผู้ถามก็มีข้อโต้แย้งได้เพราะความรู้สึกในใจที่มีอยู่อีกอย่างหนึ่งอยากจะเชื่ออยากจะถือแต่ยังมีปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วปาฐกถาตอนที่กระผมคัดลอกมานี้คัดมาจากหนังสือคลึกฤทธิ์ลาโลกซึ่งเขียนโดยวิราชมณีวัฒน์หม่อมราชวงศ์คลึกฤทธิ์ได้ไปแสดงปาฐกถาเรื่องพระพุทธศาสนากับชีวิตประจำวันเมื่อวันที่26พฤษภาคม2500ตามคำเชิญของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยกระผมขอกราบรบกวนพระคุณท่านได้โปรดให้คำอธิบายหรือความคิดเห็นในปัญหาที่ ผู้แสดงปาฐกถาเองก็รับว่าวิตกมากและหมดปัญญาเต็มทีเพื่อจะได้ยึดเป็นแนวทางเมื่อถูกใครถามหรือมีความจำเป็นที่จะต้องอธิบายให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องอันจะนำมาซึ่งความคิดความรู้สึกที่ถูกและดีในพระพุทธศาสนาของเราในฐานะที่กระผมเป็นชาวพุทธคนหนึ่งขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงครับ สำหรับคำถามของท่านบุญนี้นั้นปรารภหนังสือท่านคึกฤทธิ์ที่ท่านเคยไปพูดพุทธสมาคมใช่ไหมฮะอันนั้นถ้าไปพูดในหมู่ของผู้ทำงานด้านพุทธศาสนาผมมองว่าท่านอาจจะไปพูดเป็นคล้ายๆว่าไปพูดในหมู่ผู้ทำงานด้านพุทธศาสนาอยู่แล้วก็เลยเป็นเน็บแนมหน่อยหรือว่าไปแกล้งว่าเพื่อจะให้หาทางตอบกันให้มันได้ผลนะไปเป็นกระตุ้นอะไรทำนองนั้นนะตัวท่านไปพูดที่อื่นท่านอาจจะไม่พูดอย่างนี้ก็ได้นะแต่ยังไงก็ตามก็คือตัวปัญหานะเป็นเรื่องที่ยกมาพูดกันอยู่เรื่อยเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วว่าบ่นกันมากทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีเลยนะอันนี้ที่เขาบอกว่าพุทธศาสนาสอนอย่างนี้ไม่ถูกความจริงก็พุทธศาสนาก็ไม่ได้สอนอย่างที่เขาเข้าใจแม้เขาจะยกคำพูดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมาก็ตามแต่รายละเอียดของสิ่งที่อยู่เบื้องหลังไอ้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วรายละเอียดของคำสอนน่ะมันไม่เหมือนอย่างที่เขาเข้าใจเนี่ยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าที่พุทธศาสนาสอนไม่ถูกนี่เขาก็ยังไม่ได้เข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนว่าอย่างไรเนี่ยแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าตอบคำถามนี้ไม่ได้พุทธศาสนาก็จะเสื่อมมันก็เสื่อมไปด้วยกันแหละสังคมมันเสื่อมใช่ไหมเมื่อสังคมเสื่อมคนมันก็ไม่เอากับพุทธศาสนามันก็ไม่เอากับความดีก็เป็นธรรมดาแต่ว่าไอ้ตัวผลร้ายก็ตกกับสังคมเองนะว่าไปแล้วก็คือสังคมเสื่อมมากกว่าทีนี้มาที่ตัวประเด็นเลยตัวคำถามเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีอะไรเนี่ยมันมีข้อพิจารณาอยู่สองอย่างคือเรื่องของการมองแคบคนที่มองผลที่ทำมันไม่ดีอย่างที่ทำเหตุอันเนี้ยก็เรียกอย่างที่ว่ามองแคบสองด้านหนึ่งก็คือมองแคบในด้านความต้องการหรือมองแคบในด้านผลที่ต้องการนะสองก็มองแคบในแง่หลักการนะไม่กว้างพอนี่เมื่อมองแคบแล้วมันก็ทำให้การพิจารณาเนี่ยมันผิดพลาดได้มาดูเอาที่ความต้องการก่อนจะเห็นว่าคนเนี่ยเขาต้องการผลที่เกิดกับตนเองเท่านั้นเองไม่ได้มองดูว่าไอ้การทำความดีนั้นมันมีผลเกิดขึ้นมายังไงอีกบ้างนะก็เอาแต่ว่าฉันได้ฉันไม่ได้เมื่อฉันไม่ได้ฉันก็ไม่พอใจจบทีนี้คนที่ใจจะมองความจริงเนี่ยมันต้องมองกว้างมองให้ทั่วถึงทุกอย่างนะเมื่อมองเอาแค่ตัวเองได้นะมันไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่พอใจนะเหมือนอย่างท่านที่เคยถามเขาก่อนที่บอกว่าทำธุรกิจโดยเฉพาะในยุคนี้นะเขาเอาเปรียบกันแล้วเราโมจะทำดีไม่เอาเปรียบไม่ทำในทางที่ผิดพลาดเราก็แย่อะไรเงี้ยนะถ้าเราจะมุ่งความดีงามเราก็เห็นได้ว่านี่มองในแง่หลักการด้วยมันโยงเข้ามาแต่เดี๋ยวค่อยพูดคือคนกับสังคมเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะที่เราบอกว่าไม่ได้ดีไม่ได้ผลดีเนี่ยก็คือไม่ได้ดีในสังคมอย่างนี้เพราะสังคมอย่างนี้มันไม่ต้องการความดีแบบนี้นะทีนี้เมื่อเราอยู่ในสังคมอย่างนี้ถ้าเราต้องการแต่ผลที่ดีกับตนเองเหมือนอย่างที่คนอื่นต้องการก็เท่ากับซ้ำเติมสังคมนี้มันก็จะทรุดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้ถ้ามองให้ถูกเนี่ยเราก็มองว่าสังคมนี่มันแย่มันมีความเสื่อมคนนี่เอารัดเอาเปรียบทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสังคมจะเสื่อมโทรมลงไปเราจะให้สังคมนี้ดีถ้ามองความต้องการให้กว้างไม่ต้องการเฉพาะผลที่ตัวได้เราต้องมองว่าหน้าที่ของมนุษย์ไม่ใช่เฉพาะจะหาอะไรให้กับตัวเองเท่านั้นใช่ไหม จะต้องมองว่าจะทำสังคมสังคมอะไรทุกอย่างให้มันดีด้วยเพราะนั้นถ้าขืนคนเอารัดเอาเปรียบกันอยู่อย่างเงี้ยเขาก็ได้ผลประโยชน์ของตัวเองจริงแต่สังคมจะเสื่อมไปทุกทีแล้วผลร้ายเมื่อสังคมมันเสื่อมมันก็ตกมาถึงคนนั่นเองแหละระยะยาวเพราะนั้นเรามองความต้องการให้กว้างออกไปมีความต้องการที่กว้างก็ต้องการไม่ใช่เฉพาะต้องการผลได้กับตัวเองคนเดียวต้องมองผลที่ต้องการหรือต้องการผลดีต่อสังคมต่อส่วนรวมต่อชีวิตมนุษย์ทั้งหมดด้วยพอเรามองอย่างนั้นแล้วมันจะพิจารณาเรื่องนี้ได้ดีขึ้นว่าเราจะไม่มัวมองว่าเออเราได้หรือไม่ได้ละถ้าเราใจกว้างขึ้นเนี่ยเราจะเอาละเราต้องยอมเสียบ้างเนี่ยเพื่อจะช่วยให้สังคมนี้มันดีเพื่อความดีงามร่วมกันก็ต้องพยายามไปแก้ไขปัญหาที่มันนำมาสู่ความเสื่อมโทรมของสังคมเมื่อสังคมมันเสื่อมก็เป็นธรรมดาก็สังคมมันเสื่อมแล้วคนละคนทำดีมันจะได้ผลประโยชน์ที่ต้องการได้ยังไงมันก็เป็นธรรมดางั้นมันจะเรียกว่าเสื่อมเหรอใช่ไหมไอ้ที่มันเสื่อมก็เพราะคนที่ทำดีมันควรจะได้ผลอย่างนี้มันก็ไม่ได้เนี่ยไอ้คนที่มันร้ายมันกลับได้ก็นี่แหละถึงเรียกว่าเสื่อมก็ต้องมองกว้างออกไปแล้วก็คิดจะแก้ไขมันจะคิดจะแก้ไขสังคมส่วนรวมอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่มัวแต่คำนึงถึงผลที่ได้กับตัวเองก็คิดถึงว่าจะแก้ไขปัญหายังไงเราจะยังยอมเสียสละยังไงเราจะอยู่ได้ดีเอาบางทีก็ต้องพออยู่ได้แต่ว่าต้องมุ่งไปที่การแก้ไขตัวสังคมนี้ให้ดีเพราะเมื่อสังคมมันร้ายแล้วคนที่ดีก็ย่อมไม่ได้รับการยกย่องนะฮะสังคมที่มันไม่ดีมันก็นิยมสิ่งไม่ดีมันก็ไปเชิดชูไอ้เรื่องที่ไม่ดีแม้แต่หลักทางพุทธศาสนาก็บอกว่าเมื่ออธรรมวาทีรุ่งเรืองมีกำลังมากพวกธรรมวาทีก็หมดเสียงว่างั้นหมดเสียงก็พูดไม่ออกว่างั้นนะทีนี้หน้าที่ของเราก็คือต้องพยายามสร้างความดีให้คนนิยมความดีเมื่อคนนิยมความดีแล้วพูดสิ่งที่ดีงามนิยมสิ่งที่ดีงามพวกธรรมวาทีก็มีกำลังขึ้นพวกอธรรมวาทีก็หมดเสียงท่านว่าอย่างนั้นอันนี้ท่านก็ว่าไปตามตรงละคือไม่ใช่มองเฉพาะผลประโยชน์ของตัวต้องมองผลประโยชน์ส่วนรวมสังคมไปด้วยไอ้สองอย่างนี่มันสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเมื่อผลร้ายมันมีในสังคมสังคมมันเสื่อมมันก็ส่งผลร้ายมาที่ตัวบุคคลเพราะนั้นเราจึงไม่ใช่ติดอยู่แค่มองความต้องการตัวเองเท่านั้นนี่คือเรื่องมองกว้างมองแคบนะนี่ถ้ามองกันอย่างนี้ก็ไม่มีทางก็อยู่ก็จะแค่นี้ได้แต่ร้องทุกข์บ่นกันไปเมื่อไรทำดีจะได้ดีก็แกไม่พยายามแก้ไขสังคมให้มันดีแล้วแกจะไปทำดีแล้วจะได้ผลดีอย่างที่แกต้องการได้ยังไงเล่านะมันก็ต้องไปช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมด้วยเพราะว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันไอ้คนกับสังคมนะเมื่องั้นพุทธเจ้าจะต้องมามัวสอนอยู่ทำไมว่าบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังบูชาคนที่ควรบูชาคือบูชายกย่องคนดีแล้วนี่แหละเป็นอุดมมงคลก็ท่านก็เห็นแล้วว่าไอ้เรื่องร้ายมันมีอยู่เมื่อสังคมบูชายกย่องคนที่เอาแต่เรื่องของทรัพย์เรื่องอำนาจอะไรเป็นต้นใช่ไหมสังคมมันก็เสื่อมแล้วคนทำความดีมันก็ตกต่ำเพราะเขาจะไม่เชิดชูเพราะเขาเชิดชูคนมีทรัพย์มีอะไรเป็นต้นเพราะนั้นท่านจึงได้ย้ำบอกว่าบูชาคือยกย่องคนที่ควรบูชาคนที่ทำความดีเมื่อสังคมมายกย่องเชิดชูคนดีแนวทางวิถีของสังคมมันก็ไปดีไอ้คนทำความดีก็ได้รับผลที่ดีนี่ก็มองกว้างว่าเราอย่าต้องการเพียงผลประโยชน์ตอบแทนแก่ตัวเองเท่านั้นต้องมองผลที่เกิดขึ้นแก่สังคมกับส่วนรวมซึ่งมันมีผลกลับมาถึงบุคคลแต่ละคนอีกทีด้วยแต่ว่าไอ้ที่ว่าท่านทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยมันก็ตรงไปตรงมานั่นแหละนะก็มองแต่ว่าแต่พอเราจะมองกี่ขั้นเท่านั้นแหละมองปัจจัยแค่ตัวเองหรือมองปัจจัยแล้วก็การให้ผลในระดับที่กว้างออกไปทั้งสังคมใช่ไหมอันนี้ถ้ามองตามความจริงมันมองจำกัดแค่ขอบเขตใดไม่ได้มันต้องมองตลอดนะมองทั้งระดับบุคคลทั้งระดับสังคมทั้งระบบตลอดกระบวนการที่ผลมันส่งกลับไปกลับมาผลจากบุคคลส่งไปถึงสังคมสังคมมีผลเกิดขึ้นแล้วส่งผลกลับมาสู่บุคคลนะ ก็เป็นปัจจัยแก่กันและกันแต่ไอ้ตัวหลักการนะมันก็ตรงไปตรงมาอยู่ทำดีได้ดีก็ได้ดีสิเนี่ยทำชั่วก็ได้ชั่วกินน้ำก็ได้น้ำกินข้าวก็ได้ข้าวก็ว่าตรงไปตรงมาไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าจะตีความไอ้ดีนั่นยังไงนะอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราจะไปติดอยู่แค่นี้ต้องมองให้ตลอดจากไอ้เรื่องความต้องการมันก็เลยโยงมาถึงหลักการที่ว่าเขามองหลักการในแคบด้วยไม่ใช่มองเฉพาะความต้องการแคบมองหลักการเขาก็มองแคบไอ้เรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็คือหลักกรรมใช่ไหมหลักกรรมนี้เขาก็มองไม่ทั่วนะหนึ่งละสองแล้วก็มองแค่กรรมมองแค่กรรมก็กว้างไม่พออีกเพราะกรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกฎธรรมชาติใหญ่ทั้งหมดกฎธรรมชาติใหญ่ทั้งหมดคือธรรมใช่ไหมกรรมเป็นส่วนหนึ่งของธรรมเท่านั้นจะมองอยู่แค่กรรมไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้หลายแห่งบอกว่าใครเชื่อว่าอะไรแต่อะไรก็เป็นเพราะกรรมทั้งนั้นนี่คนนั้นผิดเหมือนกันนะทุกอย่างไปเชื่อว่าทุกอย่างเป็นเพราะกรรมหมดก็กฎธรรมชาติมันมีหลายกฎคือเหตุปัจจัยนั่นแหละถ้าพูดให้กว้างกรรมนั้นเป็นเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งเท่านั้นนะเวลาเราพูดว่าเหตุปัจจัยนี่มันคลุมหมดคลุมกว่ากรรมกรรมนี่เป็นส่วนหนึ่งของเหตุปัจจัยกรรมก็คือเหตุปัจจัยในส่วนที่เกี่ยวกับเจตจำนงของมนุษย์เจตนาใช่ไหมนี่คือกรรมไอ้ตัวเจตนาเนี่ยออกมาสู่การกระทำเป็นคิดพูดทำอันนี้แหละเป็นเหตุปัจจัยในส่วนที่เกี่ยวกับมนุษย์ทีนี้เหตุปัจจัยอื่นมันมีอีกนอกเหนือจากที่อยู่ที่มนุษย์เหตุปัจจัยในธรรมชาติแวดล้อมเหตุปัจจัยแม้แต่ที่คนที่พันธุกรรมก็มีเหตุปัจจัยด้านจิตด้านอุตุด้านกรรมนะด้านผีชะต้องพิจารณาให้หมดนี่เขามองแค่อย่างเดียวก็มี2ประเด็น1มองกรรมก็มองแคบไม่ถึงกรรมไม่ทั่วกรรมสองแล้วก็มองแค่กรรมมันก็ไม่ครบเหตุปัจจัยทั้งหมดอย่างที่ว่ามองแม้แต่มองที่กรรมก็มองไม่ทั่วถึงหลักกรรมทั้งหมดมองแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแม้แต่กรรมก็มีเรื่องของเหตุปัจจัยที่เคยพูดไปแล้วบอกว่าเราอาจจะพูดถึงกรรมคือการกระทำอันใดหนึ่งเป็นตัวเหตุแล้วเราก็มองว่าไอ้กรรมตัวเหตุนั้นทำให้เกิดผลคือว่าทำเหตุดีทำกรรมดีแล้วต้องได้ผลดีเคยพูดไปแล้วเนี่ยว่าผลดีที่ต้องการคืออะไรนะอันนี้ก็ไปสัมผัสกันเรื่องต้องการเมื่อกี้ผลดีที่เขาพูดถึงเนี่ยเราวิเคราะห์ได้เลยว่าเขาต้องการผลดีเลยเขาต้องการผลดีคือได้เงินเขาต้องการผลดีคือคนยกย่องสรรเสริญเขาต้องการผลดีคือการช่วยมาแก้ปัญหาสังคมนะเขาต้องการผลดีคือจิตใจเขาสบายมีความสุขนะได้ชื่นชมมีปิติในชีวิตที่ดีงามนะเขาทำดีต้องการผลไปสวรรค์เขาต้องการผลไหนนะเมื่อต้องการผลแล้วก็มาพิจารณาว่าไอเหตุดีตัวเนี้ยเมื่อจะนำมาสู่ผลที่ต้องการซึ่งกลายเป็นว่าไอผลดีที่ไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมกรรมดีอันเดียวกันเนี่ยผลดีที่ต้องการคนนี้ต้องการแค่ให้ชีวิตของตัวพัฒนาเจริญงอกงามแล้วจิตใจตัวเองก็ดีมีความสุขในคนหนึ่งต้องการผลดีที่ว่าคนชื่นชมสรรเสริญอีกคนหนึ่งต้องการผลดีได้ผลตอบแทนอะไรแต่อะไรเนี่ยแสดงไอ้ผลดีที่ต้องการไม่เท่ากันเราไม่ต้องไปวิเคราะห์ไอ้ผลดีนี่ดีไม่ดีเอาไปว่าเรายอมรับว่านี่เป็นผลดีที่เขาต้องการนี่ตามหลักเหตุปัจจัยก็คือเมื่อเหตุจะก่อให้เกิดผลต้องมีปัจจัยพร้อมด้วยก็ต้องดูว่าไอ้ผลที่ต้องการอันนี้มันจะต้องมีปัจจัยอะไรมาประกอบจึงจะได้ผลอันนี้และตัวเองต้องทำให้ครบถ้าการทำดีอันนี้กรรมดีอันนี้จะทำให้ตัวได้รับผลคือยกย่องสรรเสริญต้องมองด้วยว่าเออแล้วทำกรรมดีอันเนี้ยอันเดียวกันนี้แล้วเราต้องมีปัจจัยอะไรจึงจะทำให้คนสรรเสริญแล้วเราทำแล้วยังปัจจัยนั้นใช่ไหมนี่สิมันถึงจะใช้ปัญญาถูกต้องจริงจึงจะพิจารณาบทหลักของกรรมหรือว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยได้ครบถ้วนไม่ใช่ไปมองแค่เหตุเดียวแล้วก็ผลเดียวไปเลยถ้าเรียกว่าลัทธิเอกกัลยาณวาทไม่ใช่พุทธศาสนาที่บอกว่าคนเนี่ยเขาเข้าใจที่เขาเข้าใจก็ไม่ใช่พุทธศาสนาก็เพราะอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ถูกนะทีนี้คนนี้ต้องการเงินผลตอบแทนจากการกระทำอันเนี้ย การกระทำดีอันนี้จะต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้างจึงจะทำให้ผลกลับมาเป็นเงินทองเขาก็ต้องทำให้ครบตามนั้นใช่ไหมฮะอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นปัจจยาการกุศโลผู้ฉลาดในปัจจยาการต้องมีความฉลาดมีปัญญารู้เข้าใจถึงกระบวนการของเหตุปัจจัยให้เพียงพอนะมันไงมันก็ได้อยู่แค่นี้ฉันทำดีไปแล้วแล้วก็รอไม่เห็นได้ผลแล้วก็มาคร่ำครวญไม่เคยมาวิเคราะห์พิจิตรพิจารณาใช้ปัญญาว่าเออเหตุมันอย่างนี้มีปัจจัยอะไรประกอบจะได้ผลงี้เราทำทั่วถึงไหมแล้วมันจะทำให้เราพัฒนาปัญญาก็พัฒนาการกระทำกรรมของเราก็พัฒนาดีขึ้นมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาผลแค่ไหนใช่ไหมแต่ถ้าท่านที่ต้องการผลตอบแทนเป็นเงินมันก็ต้องเอาปัจจัยอย่างหนึ่งนะถ้าต้องการเสียงสรรเสริญก็ต้องทำปัจจัยตัวนั้นขึ้นมาจากการกระทำเดียวกันนั้นนะต้องเอาปัจจัยตัวอื่นเข้ามาเสริมแล้วท่านที่ต้องการแก้ไขปัญหาสังคมอันนี้ก็ทำปัจจัยในด้านนั้นมาช่วยไม่งั้นไม่สำเร็จถูกขัดขวางใช่ไหมแต่ว่าบางอย่างปัจจัยเรารอไม่ได้เราก็ต้องยอมให้ถูกขัดขวางบ้างแต่ว่าพยายามให้มันผูกขัดขวางมีอุปสรรคน้อยที่สุดแล้วก็ไม่ต้องไปหวังเสียงสรรเสริญเป็นต้นใช่ไหมถ้าต้องการเพียงว่าพัฒนาชีวิตจิตใจตัวเองอันนี้ก็ต้องการปัจจัยอื่นน้อยใช่ไหมก็ต้องการแต่ปัจจัยภายในในฐานที่เช่นมีปัญญาทำเพื่อให้พัฒนาชีวิตของตัวเองดีขึ้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าฉลาดในเรื่องกระบวนการของปัจจัยแล้วการกระทำกรรมนั้นมันจึงได้ผลถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามหลักกรรมด้วยความฉลาดใช้ปัญญาตามหลักเหตุปัจจัยอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราพัฒนาตัวเองนะการปฏิบัติกรรมที่ถูกต้องต้องทำให้คนพัฒนาขึ้นมานะมีปัญญาดีขึ้นแล้วทำกรรมนั้นได้ผลสมความปรารถนามากขึ้นแต่ว่าก็ต้องพัฒนาความปรารถนาหรือความต้องการของเราด้วยนะเมื่องั้นมันก็ต้องการแต่เรื่องของผลตอบแทนหรือผลของกรรมดีที่สนองความโลภอะไรของตัวเป็นต้นนั่นเองและตัวเองก็ไม่พัฒนาเท่าไหร่เพราะนั้นกรรมที่ดีมันต้องพัฒนาหมดพัฒนาชีวิตจิตใจอะไรต่ออะไรไปด้วยเนี่ยนี่ก็แค่เรื่องกรรมก็มองไม่ทั่วแล้วนี่ก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่ากรรมนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเหตุปัจจัยทั้งหมดนะพอมองไปที่เหตุปัจจัยทั้งหมดเราก็จะเห็นได้ถึงเหตุปัจจัยที่กว้างออกไปจากเรื่องของตัวบุคคลตัวเราออกไปสู่เช่นสังคมธรรมชาติแวดล้อมอะไรทั้งหมดนะอย่างมนุษย์เนี่ยตีโพยตีพายกันว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วกลับได้ดีอะไรเนี่ยก็ไม่ได้มองผลที่เกิดขึ้นกับสังคมที่ว่าจะทำให้สังคมเสื่อมก็มองแค่ผลที่ตัวต้องการอยากได้และต่อไปก็ผลต่อระบบของธรรมชาติระบบของโลกหมดใช่ไหมมองไหมเพราะนั้นไอเหตุปัจจัยเนี่ยแม้จะเป็นด้านกรรมเนี่ยเวลามันส่งผลออกไปมันไปสัมพันธ์กับเหตุปัจจัยด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมในกฎธรรมชาติอีกและในที่สุดมันก็ส่งผลไปหมดเลยไม่เฉพาะชีวิตคนนะไม่เฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแต่มันออกไปสู่สังคมแล้วออกไปสู่ความสัมพันธ์กับธรรมชาติระบบทั้งหมดเลยมันงั้นปัญหาสิ่งแวดล้อมจะเกิดยังไงใช่ไหมเนี่ยมันก็มาจากอันเนี้ยมันก็มนุษย์แล้วแต่จะมองแคบหรือมองกว้างแค่ไหนแต่ก่อนมนุษย์มองแคบก็มองแค่ตัวเองจะได้ต่อมามองกว้างไปหน่อยก็มองได้ถึงสังคมก็นึกว่ามนุษย์อยู่กันดีและได้ผลประโยชน์เสร็จแล้วอีกตั้งนานจึงได้เห็นว่าระบบธรรมชาติมันเสียแล้วก็ตอนนี้ก็เอาใจใส่กว้างขึ้นอีกหน่อยก็มองได้ทีละขีดแต่ละขั้นนะแล้วเสร็จแล้วก็ตัวความเคยชินก็ยังอยู่อย่างเดิมเลยก็มองแค่ผลที่ได้กับตนเองนั่นแหละนะไม่มองทั่วตลอดนี่คนที่มีปัญญาจริงเนี่ยจะทำอะไรก็ต้องมองหมดเลยมองผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตนมองผลที่เกิดขึ้นแก่สังคมชุมชนอะไรต้องมองออกไปถึงโลกทั้งหมดเลยนะแล้วก็ต้องทำให้ทั้งระบบเนี่ยมันดีการกระทำที่ดีที่แท้เนี่ยประกอบด้วยปัญญาเมื่อทำไปแล้วเนี่ยมันจะเสริมระบบทั้งหมดทั้งโลกที่รวมทั้งสังคมทั้งชีวิตเราเนี่ยให้มันดีแล้วมันอยู่ด้วยกันประสานกลมกลืนก็หมดปัญหาไป ก็ต้องมองให้กว้างอย่างนี้นะถ้ามองแค่อย่างเงี้ยก็มองกันแบบที่เป็นเนี่ยไม่ไปไหนเลยมองแค่ตัวจะได้หรือไม่ได้ตัวจะได้หรือไม่ได้ใช่ไหมแล้วมันจะไปพัฒนาอะไรพุทธศาสนาท่านต้องการให้มองทุกระดับทุกขั้นไม่ได้ปฏิเสธการมองผลที่ได้กับตนเองแต่อย่าลืมว่าการมองผลที่ได้กับตนเองก็ต้องมีการพัฒนาความต้องการไม่ใช่ต้องการอยู่แค่วัตถุผลประโยชน์ลาภเท่านั้นนะต้องมองถึงเรื่องของด้านชีวิตของเราพัฒนาขึ้นไหมนะเราพัฒนาการกระทำของเราให้มันประณีตดีขึ้นไหมพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตใจของเราให้ดีขึ้นไหมพัฒนาปัญญาของเราให้ดีขึ้นหรือไม่นะไม่ใช่ไปอยู่แค่ติดผลประโยชน์อย่างเดียวแล้วก็ตัวเองความจริงก็คือได้รับผลร้ายด้วยนะที่เพราะว่าเวลาทำกรรมอย่างนั้นนะแล้วตัวต้องการผลประโยชน์กับตัวเองมันอาจจะไปโลภมากๆไอ้โลภมากๆมันก็เป็นอกุศลด้วยนะใช่ไหมแล้วมันก็ทำให้จิตใจตัวเองเสื่อมลงไปอีกนะแล้วก็ตัวเองก็ได้รับผลร้ายนี่แหละคือจิตใจมันเสื่อมลงไปไอ้ตัวเองก็ไปมองผลดีเฉพาะได้ผลประโยชน์นั้นได้ลาภนั้นหรือไม่ใช่ไหมแล้วบอกว่ามันไม่ได้มันก็ไม่ได้รับผลดีนะแต่ตัวเองเพราะโลภนั่นแหละกำลังทำอกุศลกรรมอีกอันหนึ่งไอ้จิตใจตัวเองก็เสื่อมโทรมลงไปนะก็ไม่ได้รู้ว่าพร้อมกับที่ได้ผลดีอย่างหนึ่งที่มองนะอีกด้านหนึ่งที่ตัวมองไม่เห็นก็ได้รับผลร้ายนะความจริงมันไม่ได้ทำอย่างเดียวด้วยซ้ำตัวเองไปมองกรรมอันเดียวกรรมดีอันหนึ่งที่ตัวจ้องแล้วไปสัมพันธ์กับผลที่จะเอาแต่ไม่ได้มองว่าขณะที่ทำนั้นมันทำหลายอย่างใช่ไหมทำดีบ้างชั่วบ้างปนๆกันเราไปวิเคราะห์สิใช่ไหมในขณะที่บอกว่าทำกรรมดีไอ้ตัวเองใจโลภต้องการผลไปตอบแทนในขณะที่ทำกรรมดีก็ทำกรรมชั่วด้วยใช่ไหมเพราะจิตเป็นอกุศลใช่ไหมนะก็เลยกลายไปว่าทำกรรมดีไอ้ตัวนั้นคือตัวที่ตัวจ้องอยู่แต่ว่าไอ้ตัวที่ไม่ได้มองไม่รู้ตัวก็คือจิตของตัวโลภก็คิดเป็นเจตนาที่เป็นอกุศลนะเป็นอกุศลมโนกรรมมโนกรรมคือความคิดใช่ไหมที่เป็นอกุศลประกอบด้วยความโลภก็ทำกรรมที่เป็นอกุศลพร้อมกันไปนั่นแหละนะก็ทีนี้นำมาสู่ความเสื่อมตัวเองก็ได้รับผลร้ายไปนะดังนั้นต้องพัฒนาแม้แต่การมองไม่ใช่มองติดอยู่แค่อันเดียวอันเดียวเดียวไม่ไปไหนถ้าอย่างนี้ไม่ช้ามนุษย์เป็นอย่างนี้กันหมดเพราะเป็นหลายๆคนก็สังคมก็เสื่อมพอสังคมก็เสื่อมตกลงมนุษย์ที่จะทำความดีก็ต้องต่ำต้อยหรือไม่งั้นก็ต้องหลบมุมต้องเลือนลางไปใช่ไหมก็คนร้ายก็มีอำนาจมีกำลังขึ้นมาแต่กำลังอำนาจของคนผ่านก็ในที่สุดก็คือทำร้ายสังคมในที่สุดสังคมมันก็เสื่อมไปเองแล้วมันก็พินาศไปด้วยกันมองให้มันกว้างมันไกลให้มันทั่วหน่อยเอาแค่นี้ก่อนท่านว่ายังไงนะก็ตกลงว่าที่พูดเนี่ยเราต้องว่ามาเฉพาะท่านที่ถามก็คือทั่วไปคนเนี่ยมักจะมองอย่างเงี้ยมองแคบแค่ความต้องการผลแก่ตัวเองแล้วก็มองหลักการก็แคบเหตุปัจจัยแค่ส่วนหนึ่งของกรรมตรงไอ้แค่เหตุเดียวผลเดียวนั่นแหละนะแม้แต่กรรมก็มองไม่ทั่วถึงไม่ต้องพูดถึงระบบเหตุปัจจัยทั้งหมด ครับแล้วที่เขาอ้างมาที่พระให้พรว่ามีศีล5แล้วได้สตางค์นี่มีจริงเหรอครับถ้ามีนี่ต้องเลิกได้แล้วนะครับ คืออันนี้ศีล5ในความจริงเรียกว่าอะไรครับสิกขาบทสิกขาบทก็แปลว่าข้อฝึกใช่ไหมก็คือว่ามาฝึกตัวเราให้มีพฤติกรรมดีงามขึ้นนะแล้วก็ให้อยู่ในระบบชีวิตที่มีจิตใจปัญญาพัฒนาขึ้นไปนะนี่ก็เมื่อเราปฏิบัติตามสิกขาบทเราก็เป็นผู้มีศีลนะศีลจะเกิดต่อเมื่อปฏิบัติตามสิกขาบทจึงได้ย้ำบ่อยๆไงเคยอ่านแล้วใช่ไหมฟังแล้วที่บอกว่าญาติโยมขอศีลพระให้สิกขาบทบอกพระบอกว่าให้ฉันให้ศีลไม่ได้ศีลใครทำคนนั้นก็ได้เองใช่ไหมเนี่ยคุณเอาสิกขาบทเนี่ยไปปฏิบัติแล้วคุณก็เป็นผู้มีศีลเองนะนี่ถ้าทุกคนเนี่ยมีศีลมีความสุจริตไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ล่วงละเมิดกรรมสิทธิ์กันสังคมมันก็มีโอกาสที่จะเจริญงอกงามมีความมั่นคงในการที่จะพัฒนาแม้แต่โภคทรัพย์ใช่ไหมอ่า ันนี้ก็มองกว้างสี่สีเลยนะโพกสัมปทาเนี่ยไม่งั้นคนเนี่ยมองเอาตัวคนเดียวเนี่ยมักจะเป็นอย่างนั้นใช่เปล่าเนี่ยมองเอาผลที่เกิดกับตัวเองแล้วมองแค่ผลเป็นผลประโยชน์นะไม่ได้มองประโยชน์ที่แท้แก่ชีวิตกสีเลนะที่ท่านพันนาสงนะสีเลนะสุขติงยันติเนี่ยไปสุขติด้วยศีลสีเลนะโพกสัมปทานะด้วยศีลก็จะทำให้มีความถึงพร้อมแห่งโภคะสีเลนะนิพุติงยาติแปลว่าด้วยศีลก็ไปสู่นิพพานนี่แหละข้อนิพพานเนี่ยจะเห็นชัดเอาด้วยศีลไปนิพพานถ้าเรามองแคบก็บอกโอ้ยฉันพุทธประพฤติศีลแล้วฉันก็นิพพานได้นิพพานได้ไหมฮะไม่มีทางเลยศีลอย่างเดียวจะไปนิพพานได้ยังไงแต่หมายความว่าเป็นตัวปัจจัยเริ่มต้นพื้นฐานเลยใช่ไหมฮะเป็นปัจจัยพื้นฐานถ้าไม่มีศีลแล้วการปฏิบัติที่จะพัฒนาสูงขึ้นไปในทางจิตใจปัญญามันจะไปไม่ได้นะนั้นท่านก็บอกว่าด้วยศีลเนี่ยมองไกลออกไปก็ไปถึงนิพพานนะแต่คุณต้องทำอื่นอีกนะมีแต่ศีลอย่างเดียวไปไม่ได้นะถ้าถือว่าบริสุทธิ์ได้ด้วยศีลเป็นถึงนิพพานได้ด้วยศีลอย่างเดียวก็เป็นศีลพัตตปรมาสนะก็ด้วยศีลแล้วเราก็จะมีโอกาสก้าวไปสู่การพัฒนาจิตใจปัญญาแล้วเราจะมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เราพัฒนาตัวเองปฏิบัติทำอะไรจะอะไรก็ได้นะนั่นก็ด้วยจุดเริ่มจากศีลเนี่ยมันก็เหมือนกับท่านพูดให้เห็นเป็นช่วงช่วงช่วงช่วงไกลออกไปแต่ท่านเอาสุขติงก่อนด้วยศีลไปสุขติด้วยศีลทำให้เกิดความถึงพร้อมโภคะด้วยศีลก็ทำให้ไปนิพพานได้แต่ทั้งนี้ก็มีปัจจัยเงื่อนไขประกอบอื่นอีกหลายอย่างนะแต่ว่ามันก็มีตัวนี้ด้วยนะถ้าไม่มีตัวนี้ไปไม่ได้นะถ้าสังคมนี้ขาดศีลซะอย่างที่บอกเมื่อกี้ฆ่ากันตลอดเวลาจะไปไหนเดินไปไหนไม่มีความปลอดภัยเลยนะทำธุรกิจก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมนะก่อการลายระเบิดตู้มระเบิดตู้มที่นี่แล้วก็แล้วก็ละเมิดกรรมสิทธิ์ลักของขโมยของแย่งชิงกันจนกระทั่งไม่มีความปลอดภัยเลยนะทำอาชีพอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะในที่สุดบ้านเมืองก็แย่โภคะก็พินาศหมดต้องกู้หนี้อย่างเดียวหรือต้องอาศัยความช่วยเหลือประเทศใหญ่อย่างเดียวใช่ไหมฮะนั่นก็ต้องสร้างความมั่นคงศีลก็เป็นตัวความสร้างความมั่นคงนี่แหละนะทำให้เกิด social security ใช่ไหมถ้าไม่มีศีลแล้วsocial security ก็ไม่เกิดถ้า social security ไม่มีแล้วประเทศชาติก็ไม่มี security พอประเทศชาติสังคมไม่มี security ประชาชนแต่ละคนก็ขาด security ก็ขาดความมั่นคงไอ้กิจการงานต่างๆก็แย่ไปหมดแล้วนะในที่สุดก็ยับเยินเหมือนกับประเทศที่เกิดสงครามนะฉะนั้นตกลงว่าพุทธศาสนาท่านสอนให้มองระบบเหตุปัจจัยกว้างตลอดนะแล้วก็อย่างที่เรามาแบ่งกันเนี่ยต้องให้ครบคือสีเลนะโภคสัมปทาเนี่ยด้วยศีลก็ทำโภคะให้ถึงพร้อมเนี่ยอันนี้มันเป็นการมองกว้างๆนะคือมันมองได้หลายระดับอ่ะใช่ว่าถ้าคนมันไม่มีศีลมันแย่งกันมันทำร้ายกันมันลักขโมยกันอยู่อย่างเงี้ยไอ้โภคะไปไม่รอดนะพังพินาศหมดนะก็จะให้โภคะมันถึงพร้อมอ้าวมันก็ต้องมีศีลแต่ว่าท่านบอกด้วยนะท่านไม่ได้บอกปัจจัยเดียวเวลาท่านอธิบายท่านบอกต้องมีความไม่ประมาทด้วยถ้าประมาทอยู่ถึงแม้มีศีลมันก็โภคะมันก็ไม่เกิดคือที่บอกเมื่อกี้ไงอย่ามองเหตุเดียวผลเดียวไอ้ตัวเหตุนี่คือตัวตรงนะแล้วมันมีตัวปัจจัยอะไรบ้างต้องทำให้พร้อมก็หมายความมีศีลแล้วก็ต้องทำปัจจัยอื่นๆที่จะทำให้โภคะเกิดขึ้นใช่ไหมทีนี้ต่อจากนั้นมันก็สัมผัสแหละนะการที่จะมีศีลแต่ละบุคคลแล้วจะได้ทรัพย์สมบัติหรือไม่นะอันนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะมีความเพียรแค่ไหนเป็นต้นบางคนไม่อยากจะเพียรพยายามมากไม่อยากจะขยันมากแต่อยากรวยง่ายๆนะก็จะใช้วิธีหนึ่งแต่คนที่อยากจะรวยก็อยากจะรวยแต่ต้องการทำให้ถูกต้องคนนี้อาจจะต้องใช้ความเพียรมากถูกไหมฮะ เออนี่ถ้าเขาขยันหมั่นเพียรแล้วนอกจากขยันหมั่นเพียรขยันอย่างเดียวไม่พอนะโง่ซะอีกขยันทำไปเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จถูกไหมฮะเอออันนี้ก็ทำอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียรแล้วมีปัญญาแล้วอยู่ในความสุจริตมีทางได้ขึ้นใช่ไหมท่านก็ให้ตั้งไอ้ตัวนี้ไว้ก่อนว่าให้มันมีความสุจริตอันนี้ก็เราสุจริตอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทรัพย์มันจะมาเลยนะคุณปลูกมะม่วงไม่รู้ทางไปทางมาตลาดใช่ไหมไอ้ราคามะม่วงมันตกก็แย่สิใช่ไหมมันก็ต้องมีปัญญาฉลาดปัญญาฉลาดแล้วก็ทำให้ถูกเรื่องของการตลาดเป็นต้นใช่ไหมมันก็ต้องมีปัญญาอะไรต่ออะไรเข้ามาประกอบนะเอาสุจริตเป็นฐานไว้ก่อนแล้วมันจะมีความหมายโยงไปเรื่องอื่นด้วยถ้าเราทำด้วยปัญญามีความขยันหมั่นเพียรแล้วมีสุจริตเป็นฐานเนี่ยเราล่งเลยใช่ไหมถ้าเราประสบความสำเร็จแต่ถ้าไม่สุจริตมีปัญหานะแม้จะมีปัญญาแม้จะมีความขยันหมั่นเพียรทำให้สำเร็จแต่ว่าหลายคนนี่เอาปัญญาฉลาดเชโกที่ว่าโกงเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยขยันน่ะเอาทางลัดให้รวยรวยแล้วกันแล้วไปใช่ไหมนี่ก็มีอย่างนี้อันนี้ก็เลยกลายเป็นทางมาของการเอารัดเอาเปรียบกันก็เบียดเบียนกันแล้วเสร็จแล้วผลร้ายก็ตกกับสังคมอย่างที่ว่ามันก็เป็นปัจจัยหนุนเนื่องซ้อนกันไปอีกอย่างที่ว่าสังคมมันก็เสื่อมใช่ไหมสังคมเสื่อมแล้วเสร็จแล้วมันก็ส่งผลมาที่บุคคลแต่ละคนอีกอันนี้ก็คือต้องมองให้ตลอดทั้งกว้างทั้งลึกทั้งทั่วตลอดนะกว้างและตลอดว่ายังไงล่ะครับ ผมมันนึกเล่นๆคนที่เขาตีความว่าถือศีล5แล้วได้ทรัพย์เขาก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่ถ้าเกิดว่าคนถือศีล5แล้วได้ทรัพย์พระถือ227ก็รวยกว่านะครับ ก็นั่นสิใช่มันก็กลายเป็นอย่างนั้นไปเอ้าเพราะพระภิกษุนี่ไม่ได้ต้องการโภคะที่เป็นทรัพย์เป็นเงินเป็นรูปธรรมโภคะของพระก็คือพรหมวิหารแต่ว่าชาวบ้านก็ได้ด้วยนะแต่ว่าชาวบ้านก็จะเอาทั้งโภคะที่เป็นไปตามความหมายโดยพยัญชนะด้วยและความหมายโดยอรรถลึกซึ้งด้วยนะ ขอญาติย้อนกลับมาในเรื่องของการทำธุรกิจนิดนึงในยุคปัจจุบันหรือตั้งแต่อดีตมาแล้วเนี่ยคือแนวทางของการทำธุรกิจก็คือต้นทุนต่ำสุดเพื่อหวังกำไรสูงสุดแล้วในหลักของการทำธุรกิจแนวพุทธธรรมเนี่ยเราจะมีวิธีการอธิบายให้เขาเข้าใจยังไงครับว่าบางครั้งกำไรสูงสุดมันน่าจะเป็นชีวิตที่ดีงามที่สุด ก็ในสภาพสังคมอย่างนี้กระแสของโลกโลกาภิวัตน์หรือกระแสธุรกิจเนี่ยมันไปทางนั้นทางทุนนิยมที่ค่อนข้างจะสุดโต่งแล้วนะก็คือว่ามุ่งกำไรสูงสุดโดยไม่คำนึงถึงเรื่องของเช่นคุณภาพชีวิตบางทีก็เพื่อตัวเองได้กำไรสูงสุดก็ไม่คำนึงว่าจะเกิดผลเสียกับชีวิตเพื่อนมนุษย์อย่างไรใช่ไหมแล้วนี้ว่าถึงยังไงในสังคมมนุษย์เนี่ยมันก็ยังมีการทวงดุลกันบ้างจะทวงได้มากได้น้อยหมายความมันก็มีแต่กำลังฝ่ายดีกำลังฝ่ายชั่วไหนจะมากมันไม่ถึงกับชั่วอย่างเดียวนะสังคมมนุษย์เนี่ยนะพอถึงยังไงคนแม้แต่ชั่วมันก็ยังชอบความดีอยู่มันอยากให้คนอื่นทำดีต่อตัวแม้แต่โจรมันก็ยังอยากให้เมียรักใช่ไหมและยังอยากให้เมียเนี่ยมาพักดีต่อตัวไม่ทรยศต่อตัวเป็นต้นถูกไม่ถูกยังอยากให้ลูกน้องพูดจริงต่อตัวถูกไหมนะหัวหน้าโจรก็ไม่อยากให้ลูกน้องโกหกตัวแสดงว่าแม้แต่โจรร้ายมันยังต้องการความดีใช่ไหมมันหนีไม่พ้นโลกนี้ถึงไงมันต้องการความดีแต่ทีนี้ไอ้ตัวสิมันอยากได้ผลประโยชน์มันก็เลยไม่ยอมทำดีมันก็ไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเป็นต้นนะฉะนั้นก็จึงต้องมีคำสอนเลยว่าให้อะไรเห็นอกเขาเห็นอกเราอะไรเป็นต้นเนี่ยก็เพื่อจะมาเตือนกันนั่นเองนะทีนี้มนุษย์เนี่ยมันก็เลยไปอ่านว่าถึงยังไงมันยังต้องการความดีอยู่นะเพราะนั้นมันก็มีตัวเนี้ยคอยถ่วงอยู่ไม่ให้ถึงกับไปสุดตรงเต็มที่แต่ว่าแค่นี้เราก็ถือว่าสุดตรงแล้วนะคือไอ้ตัวความดีเนี่ยมันเหลือน้อยหรือมันไม่โผล่ให้ชัดออกมาเราต้องการให้ความดีความต้องการความดีเนี่ยมันโผล่เด่นชัดนะที่มันกลายไปว่าถ้าไปถึงระดับนี้ก็คือมันทิฏฐิของสังคมมันเสียทิฏฐิในแค่นี้ก็คือเช่นค่านิยมค่านิยมเนี่ยมันเป็นนิยมไอ้เรื่องของ ความเด่นความดังเรื่องการมีทรัพย์สมบัติอะไรต่ออะไรการได้บริโภคมากโดยไม่คำนึงถึงไอ้ตัวความดีงามเลยใช่ไหมไอ้ความดีงามมันก็เลือนหายมันก็ถูกบดบังไปทางที่ว่าคนก็ยังต้องการอยู่เวลาเขาอยู่เวลาเขาว้าเหวเหงาเหงาเข้ามาเขาต้องการให้ความดีนี่แหละใช่ไหมอันนี้เราทำไงจะให้ตัวความดีเนี่ยมันเด่นขึ้นมานี่ในสังคมที่ว่าต้องการกำไรสูงสุดเนี่ยเมื่อคนเนี่ยมันต้องการอย่างนี้มากมันก็เบียดเบียนกันมากนะแล้วก็ทำลายคุณภาพชีวิตส่วนรวมของสังคมลงไปนะแล้วสังคมมันก็เสื่อมสิใช่ไหมก็อย่างง่ายๆเช่นการแพทย์ถ้าการแพทย์เนี่ยมีแต่แพทย์ที่ต้องการกำไรสูงสุดอย่างเดียวเขาก็ไม่คำนึงถึงชีวิตคนไข้แหละถูกไหมคนไข้ก็แย่สิเนี่ยแล้วก็เดือดร้อนกันไปตามๆกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีทางถ่วงบางทีรัฐก็ต้องเข้ามาถ่วงบางทีรัฐก็อาจจะดำเนินนโยบายผิดก็มีใช่ไหมก็ยังมีคนดีแพทย์ที่ดีเขาก็มีเขาก็ต้องพยายามมันก็แล้วแต่ว่าใครจะมีกำลังมากหรือน้อยถ้าฝ่ายดีมันมีกำลังน้อยไอ้ฝ่ายชั่วมีกำลังมากมันก็พาสังคมไปสู่ความเสื่อมมากนะถ้าดุลมันถ่วงกันไม่ไหวสังคมนั้นก็พินาศล่มจมไปเลยนะนี่สังคมไทยเราก็ไม่ได้ปลอดภัยนี่ตอนนี้มันก็ไม่มีความมั่นคงแน่นอนถ้าหากว่ากระแสไอ้กำไรสูงสุดนี่มันไปสุดโต่งเกินไปจนกระทั่งความดีเลือนลับหายคนไม่มีความตระหนักถึงตัวความต้องการในความดีซะเลยในที่สุดสังคมไทยก็อาจจะล่มเหมือนกันใช่ไหมแล้วพอสังคมไทยล่มไอ้คนที่อยากได้ผลประโยชน์นั่นแหละนะทำชั่วมันก็ไม่ได้ผลประโยชน์แล้วมันแย่ไปด้วยกันนะฉะนั้นก็ต้องมองอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นพอพิจารณาไปถึงขั้นหนึ่งพอมีปัญญาไปแล้วคนเขาก็ไม่มาติดใจกับเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนมากนักแหละนี่ก็มองในแง่ว่าไอ้ทำไงเราจะให้สังคมดีทำให้ชีวิตมนุษย์ดีขึ้นนะตอนนี้แหละเขาจะไม่ห่วงเรื่องผลประโยชน์ตัวเองมากนะเขาจะทำให้ทำความดีเพื่อผลดีที่เกิดแก่สังคมตรงไปตรงมากับชีวิตจิตใจการพัฒนาชีวิตของตัวเองต้องการทำสังคมให้ดีเป็นต้นนะคนจำนวนนี้มีไหมก็มีอยู่นะถ้าไม่มีคนอย่างนี้เลยมันก็แย่แต่ว่าบางทีสังคมมันก็เกิดจากกระแสได้เหมือนกันเพราะกระแสทางร้ายมันไปมากนักนะฮะมันก็จะเกิดแรงปะทะกระทบทำให้คนที่ฉุกคิดได้เกิดมีขึ้นไอ้คนที่ฉุกคิดได้ก็จะมากระตุ้นแล้วเพราะถูกกระทบมีประสบการณ์แรงก็จะทำให้ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยชี้เห็นความเลวร้ายเนี่ยมันชัดเจนขึ้นคนก็จะมาเห็นด้วยเพิ่มขึ้นใช่ไหมกระแสฝ่ายดีก็จะมีเพิ่มขึ้นมันก็ดุลกันไปกันยังมาอย่างเงี้ยนะแต่นี้โดยวิถีของธรรมะเราต้องการผลดีแก่ชีวิตแก่สังคมทั้งหมดแก่โลกทั้งหมดเราก็ต้องพยายามหนุนไอ้ฝ่ายดีขึ้นมานะให้มันแรงให้มีกำลังแล้วแม้แต่กฎหมายกฎหมวยบ้านเมืองเนี่ยนะโดยสาระสำคัญก็คือเนี่ยต้องการจัดสรรสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในทางสังคมเนี่ยมาให้มันเอื้อต่อการที่ความดีงามมันจะเจริญขึ้นนะให้ไอ้กำลังฝ่ายร้ายมันเสื่อมนะเพราะนั้นวินัยจึงมีขึ้นแล้ววินัยก็คือจัดสรรชุมชนสังคมเรื่องของสังคมมนุษย์ก็ต้องการอันเนี้ยมามีการจัดระบบระเบียบต่างๆเพื่อหนุนในฝ่ายดีขึ้นไปนะแล้วก็กีดกั้นป้องกันฝ่ายร้ายไม่ให้มีกำลังขึ้นมานะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าวินัยมันเกิดไม่ได้ผลขึ้นมาที่ท่านบอกอ่ะบอกเมื่อใดอธรรมวาทีมีกำลังเมื่อนั้นธรรมวาทีก็หมดเสียงท่านว่าอย่างนี้เลยนะพระพุทธเจ้าจัดเองแต่เมื่อใดธรรมวาทีมีกำลังอธรรมวาทีก็หมดเสียงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นหลักธรรมดาของสังคมเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เกิดผลดีกับชีวิตกับสังคมจริงๆต้องมองให้กว้างให้ไกลให้ตลอดและพยายามทำให้ทุกระดับว่าไอ้การทำดีหรือชั่วของเราเนี่ยมันมีผลไม่เฉพาะตัวเราเท่านั้นมันส่งผลต่อกว้างออกไปก็คือในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อไปก็วิถีของสังคมแล้วต่อไปก็ทั้งระบบของโลกของธรรมชาติทั้งหมดใช่ไหมแล้วเราก็ไม่คิดแคบไม่มองเฉพาะผลประโยชน์ตัวเองแล้วก็เราก็จะคิดแม้แต่ว่าถ้ามันร้ายเราก็ต้องคิดแก้ไขด้วยนะโดยที่ยอมอย่างที่เรียกว่าเสียสละตัวเองนะแล้วคนที่มองกว้างอย่างเงี้ยจะมองความดีความดี ผลที่ต้องการกว้างขึ้นไปในที่สุดจะไม่โมเห็นกับตัวจะต้องการทำดีเพื่อผลตอบแทนอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันจะมองว่าเราจะทำไงให้โลกนี้มันดีมันอยู่กันด้วยมนุษย์อยู่กันดีอะไรจะไรต่อไปก็ไม่ต้องการมากมายแล้ว นั่นก็อย่างที่บอกคนที่ทำธุรกิจก็ไปมัวห่วงเรื่องเขาเอาเปรียบเราไม่เอาเปรียบแล้วเอาเปรียบกันแบบนี้ต่อไปสังคมมันก็แย่กันไปนะเราก็ต้องคิดในแง่ที่ว่าเอ๊ะเราจะเอาแค่ไหนแต่เมื่อสภาพสังคมมันมีกระแสอย่างนี้เราก็ต้องอยู่รอดได้ด้วยเมื่อเราจะอยู่รอดในสภาพสังคมอย่างนี้เราก็ต้องฉลาดพอที่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่คำนึงถึงอะไรเลยปล่อยตัวนะแล้วก็เลยเสร็จแล้วก็กลายเป็นเหยื่อถูกเขากระทำอย่างเดียวก็แย่เหมือนกันคือจะจึงต้องรู้ทันด้วยรู้เท่ารู้ทันแล้วก็สามารถปกป้องตัวได้เนี่ยก็สามารถมีจุดหมายที่ดีที่สูงเป้าหมายคือทำสิ่งที่ดีงามแก้ไขสิ่งที่เลวร้ายให้หมดไปแล้วก็มองอย่างที่ว่ามองอย่างพระโพธิสัตว์เลยมันงั้นจะมีพระโพธิสัตว์ทำไมใช่ไหมก็ที่พระโพธิสัตว์เกิดขึ้นก็เพราะว่าปัญหามันเลวร้ายเช่นสังคมบ้านเมืองมันแย่แล้วก็เหมือนอย่างที่โอดครวญกันเนี่ยว่าคนดีทำอะไรไม่ได้ดีใช่ไหมพระโพธิสัตว์ก็เกิดขึ้นก็มาเพื่อมาแก้ปัญหาเหล่านี้แล้วถ้าพระโพธิสัตว์โอดครวญแบบนี้ก็ตายสิใช่ไหมก็ไม่มีคนทำดีพระโพธิสัตว์ท่านทำดีแล้วถูกเอาตัวไปฆ่าท่านก็ไม่ว่าอะไรใช่ไหมจริงไหมจริงเนี่ยก็พระโพธิสัตว์ท่านทำความดีเยอะแยะแล้วเขาก็ไม่เห็นคุณค่าของท่านแล้วเขาจับไปฆ่าไปทรมานท่านก็ยอมเนี่ยก็เพราะท่านคิดไกลท่านคิดกว้างกว่าคนเหล่านี้ใช่ไหมถ้าโพธิสัตว์บอกว่าฉันทำฉันก็ทำดีมานักทำไมไม่ได้ดีก็เลยไม่ต้องมีอะไรพระพุทธเจ้าก็ไม่เกิดถูกไหมถูกเนี่ยให้มองกว้างมองไกลมองให้ตลอดนะฉะนั้นถ้ามองถึงพระโพธิสัตว์แล้วปัญญาท่านกว้างนะท่านก็เลยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วนะทำดีเพื่อผลดีที่จริงมันก็เป็นดีแท้กับตัวท่านด้วยท่านก็เห็นอยู่ใช่ไหมการพัฒนาชีวิตตัวเองท่านในทางพฤติกรรมจิตใจปัญญาท่านก็เห็นผลดีมันที่แท้นะมันเกิดกับตัวท่านด้วยและท่านต้องการผลแบบนี้ต่างหากแล้วก็ท่านก็ยอมสละไอ้ผลประโยชน์อื่นได้เพื่อไอ้ผลดีที่แท้นี้เนี่ยก็เลยต้องพูดเมื่อกี้ไงคุณจะเอาผลดียังไงแล้วคุณก็ไปวิเคราะห์ปัจจัยให้มันครบแล้วทำปัจจัยนะให้มันครบไม่ต้องมาร้องโอดครวญอยู่แล้วความจริงมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นแหละเหตุปัจจัยมันก็ต้องครบใช่ไหมฮะปัจจัยมันไม่ครบมันก็อย่างที่บอกแล้วว่าเหมือนมีเม็ดมะม่วงแต่ปัจจัยไม่ครบต้นมะม่วงมันก็ไม่เกิดถูกไหมมีเม็ดมะม่วงแล้วมันโอดครวญอะไรล่ะคุณเนี่ยบอกฉันมีเม็ดมะม่วงแล้วเอาเม็ดมะม่วงไปวางไม่เห็นมันเกิดต้นมะม่วงขึ้นมาอ้าวแล้วก็คุณดูหรือยังปัจจัยอะไรบ้างจะทำให้ต้นมะม่วงมันงอกนะต้องมีทั้งอะไรต้องมีทั้งดินทั้งน้ำทั้งปุ๋ยทั้งแก่ทั้งอุณหภูมิเลยอะไรพอเหมาะเราไม่เคยวิเคราะห์เลยฉันมีเม็ดมะม่วงอย่างเดียวเรียกร้องเอาต้นมะม่วงนะเรื่องศักยภาพก็เลยจะถามหน่อยฝรั่งมีนะแม้แต่นักการศึกษาเขาบอกเด็กเกิดมาเหมือนผ้าขาวสะอาดบริสุทธิ์เห็นด้วยไหมเด็กเกิดมาสะอาดบริสุทธิ์เหมือนผ้าขาวเนี่ยก็เลยแล้วแต่เราจะยอมเนี ่ยผมเห็นด้วยส่วนหนึ่งครับว่า เด็กเกิดใหม่มันเหมือนผ้าขาวแต่ว่าเกิดในภูมิประเทศหรือว่าสภาพแวดล้อมที่ดีกับไม่ดีต่างกันนี่ก็ทำให้ศักยภาพของเด็กแตกต่างกันได้ เนี่ยตอนนี้นะถ้ามองลึกๆมาชกกลก็คือหมายความพูดแต่สภาวะนะมันบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็แล้วกันว่าอย่างนี้นะไอ้ทีนี้มันสภาพแวดล้อมเป็นยังไงก็อันนั้นก็คือว่าถ้ามันเหมือนผ้าขาวก็เจอสภาพแวดล้อมไม่ดีมันก็เปื้อนเจอสภาพแวดล้อมดีมันก็ได้สีที่ดีสดใสไป ขออนุญาตเสริมนิดนึงครับผมมองว่าเพราะฝรั่งมองโลกมันมีชาติเดียวใช่ไหมมองเริ่มว่าเกิดแล้วก็ตายจบมองแค่นี้งั้นก็เลยมองสภาวะว่ามนุษย์เกิดมาแล้วก็ถูกหล่อล้อมด้วยระบบสังคมมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าระบบสังคมดีก็คือดีถ้าระบบสิ่งแวดล้อมไม่ดีเนี่ยก็คือออกมาไม่ดีแต่ว่ามันไม่เหมือนกับพุทธศาสนาคือพุทธศาสนามองระบบกรรมสภาวะมันรวมหมายถึงว่ามันมีกรรมจากในอดีตมาแต่แค่ว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมันแสดงโดยธรรมชาติที่เป็นมนุษย์ก็คือตัวมนุษย์เกิดมาเนี่ย ต้องเรียนรู้ต้องฝึกจะเกิดจากอีกชาติหนึ่งมาก็จริงแต่ว่าพอมาเกิดมาแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ต่อครับก็เลยคิดว่ายังไม่เห็นด้วยกับฝรั่งเท่าไหร ่ก็มีทั้งท่านที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็ลองฟังทางพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่มาเถียงด้วยขาวไม่ขาวบอกว่าเด็กมนุษย์เนี่ยเกิดมาเนี่ยจะเรียกว่ามีความไม่รู้หรือยังไม่มีความรู้ก็ได้จริงไหมยังไม่มีความรู้อ่ะไม่รู้โลกคืออะไรอะไรทั้งหลายเป็นยังไงอะไรเป็นอะไรยังไม่รู้เท่านั้นอ่ะก็คือว่ามีตัวความไม่รู้นะและแต่จะพูดนะมีความไม่รู้หรือไม่มีความรู้พูดยังไงก็ได้ไอ้ตัวไม่มีความรู้หรือมีความไม่รู้นี่แหละมาหมดเลยนะดังนั้นไม่ได้พูดหรอกบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไอ้ความไม่รู้มันบริสุทธิ์ไหมมันไม่เดียงสามันไม่รู้นะที่เราบอกว่าไม่เดียงสาเนี่ยมองในแง่หนึ่งก็บริสุทธิ์ใช่ไหมแต่ในแง่หนึ่งก็คือไม่รู้เรื่องใช่ไหมแล้วพอความไม่รู้มันดีไม่ดีไม่ดีเด็กมีความไม่รู้ไอ้จักตัวไม่รู้นี่แหละมันเกิดทุกอย่างเลยความกลัวก็มาแล้วใช่ไหมความกลัวมาจากความกลัวนี่อะไรก็เกิดน่ะมันก็เกิดความรู้สึกกระทบใช่ไหมไม่พอใจอยากจะหนีน่ะเป็นปฏิปักษ์อยากทำลายแล้วก็เพราะตัวความไม่รู้อะไรเป็นอะไรก็ไปตามรู้สึกน่ะมันมีไอ้ตาหูจมูกลิ้นอยู่เกิดมาปั๊บมันมีแล้วใช่ไหมไอ้เจ้าตาหูจมูกลิ้นนี่ก็รับอารมณ์ทางพระเนี่ยก็รับอารมณ์ก็คือรับประสบการณ์ต่างๆหรือสิ่งเร้าเข้ามาพอสิ่งเร้าเข้ามาเจอปั๊บก็เกิดความรู้สึกไอ้นี่รู้สึกนะสบายก็เกิดปฏิกิริยาชอบใจถ้าหากว่าไม่สบายก็ไม่ชอบใจอยากจะหนีแล้วก็กลัวว่ามันจะเป็นอันตรายกับตนเองเนี่ยไม่มีอะไรจะป้องกันตัวเองเลยจะตกลงว่าไอ้ตัวความไม่รู้นี่แหละนะจะเรียกบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์แล้วแต่จะคิดกันเอาก็มีไอ้เจ้าตัวนี้แหละแล้วมันก็เลยจะพูดภาษาสมัยใหม่มันก็เลยมีศักยภาพแห่งความทุกข์แห่งกิเลสทั้งหลายใช่ไหมฮะเพราะไอ้เจ้าอวิชชาพอมีแล้วไอ้เจ้ากิเลสทั้งหลายก็ได้ช่องมาหมดเลยเนี่ยเพราะนั้นเราก็เลยมีตัวรู้มาขานใช่ไหมแล้วพัฒนาเพื่อจะให้รู้เข้าใจตัดสินได้ถูกต้องมีการเลือกได้ถูกต้องไอ้ทีนี้ความรู้มันก็มีหลายระดับใช่ไหมรู้ในระดับต้นๆก็คือไม่รู้นะคือหรือรู้ผิดใช่ไหมทำให้หลงผิดมีความเข้าใจผิดมีมิจฉาทิฏฐิก็ไม่ถือว่ารู้จริงอ่ะก็คือยังไม่รู้นั่นแหละแต่พูดง่ายๆก็เราบอกว่ารู้แต่รู้ผิดรู้ยังไม่พอรู้ไม่ครบรู้บกพร่องมันก็รู้ไม่จริงนั่นแหละนะมันก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆจากตัวไม่รู้เนี่ยศักยภาพแห่งปัญหาแห่งกิเลสและความทุกข์ก็เกิดแต่เพราะกันนั้นมนุษย์ก็เลยมีศักยภาพในทางที่ดีมาด้วยคือเป็นสัตว์ที่ฝึกได้พัฒนาได้ฉะนั้นนี่ก็ศักยภาพสองอันนี้ก็มีทั้งคู่ตกลงแล้วเราไม่ต้องไปตอบว่าขาวไม่ขาวบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์แต่มันมีความไม่รู้นะและเจ้าตัวความไม่รู้เนี่ยก็เป็นทางมาของปัญหาต่างๆกิเลสและความทุกข์ทั้งหลายอาศัยกิไอตัวอวิชชาความไม่รู้เนี่ยเป็นที่ตั้งนะเจริญงอกงามขึ้นมานิมนต์นะ ครับมองดูมุมนึงเนี่ยเด็กทารกก็เหมือนกับคนชั่วที่ทำความชั่วโดยไม่รู้แต่ว่าเด็กทารกเนี่ยอย่างน้อยยังมีพ่อแม่มาสอนแต่ว่าคนชั่วไม่มีใครไปสั่งสอนเขาน ี่แหละก็แล้วท่านจึงว่าให้พ่อแม่รีบทำหน้าที่ใช่ไหมฮะพ่อแม่ต้องรีบทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรมีเมตตาพอมีเมตตาก็สร้างบรรยากาศแห่งความรู้สึกที่ดีเพื่อให้เด็กเพื่อโน้มเหนี่ยวนำไอ้ภาวะจิตที่มีความรู้สึกที่ดีขึ้นมาเพราะว่ามันจะไปด้วยกันใช่ไหมมันคนที่ยังไม่มีความรู้มันไปตามบรรยากาศสิ่งแวดล้อมสิ่งที่มาชักจูงนั้นพ่อแม่ก็ได้โอกาสตอนเนี้ยก่อนที่ฝ่ายร้ายจะมาชิงเอาไปซะก่อนท่านก็รีบไปให้พ่อแม่เนี่ยมาชิงเอาไอ้ดีเข้าไปใส่ใช่ไหมนำไปในทางที่ดีเพราะนั้นพ่อแม่ก็เลยให้นำในความรู้สึกที่ดีมีเมตตาแล้วก็ชักนำเขาในศีลในการประพฤติทำกายวาจาแล้วก็คิดที่ดีงาม ช่ไหมแต่เริ่มจากความรักความปรารถนาดีเนี่ยอะไรแต่ไรมันก็มาได้แต่พ่อแม่อย่าลืมว่าความปรารถนาดีอย่างเดียวไม่พอต้องมีปัญญาด้วยใช่ไหมเจตนาดีอย่างเดียวไม่พออาจจะพลาดผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ต้องมีปัญญาแล้วก็ต้องรู้แม้แต่รู้ทันความจริงของโลกกับชีวิตธรรมชาติที่ว่าทุกชีวิตทุกคนเนี่ยเป็นธรรมชาติต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติเขาจะต้องมีความสามารถที่จะรับผิดชอบตัวเองอยู่กับความเป็นจริงของธรรมชาติได้ด้วยเพราะนั้นเราจะรักจะทำอะไรให้หมดเป็นไปไม่ได้และเขาจะแย่ก็เลยต้องใช้เวลาเนี่ยด้วยความปรารถนาดีก็ให้เขาฝึกตัวเพื่อจะได้อยู่กับความเป็นจริงของโลกและชีวิตได้ใช่ไหมเพราะนั้นจึงต้องมีปัญญามีเมตตาฝ่ายรักรวมทั้งกรุณามุทิตาด้านความรู้สึกที่ดีแล้วก็มีปัญญาที่จะนำมาวางตัวให้พอดีแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกตอนนี้เป็นเรียกว่าปฏิบัติตามธรรมอย่างนั้นนะให้เมตตากรุณามุทิตานี่ก็ปฏิบัติไปด้วยความรู้สึกที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูลพอถึงอุเบกขาปฏิบัติตามธรรมตามเหตุตามผลตามหลักความจริงตามความที่มันควรจะเป็นนะแล้วเด็กก็จะได้พัฒนาไอ้ตรงข้อสุดท้ายเนี่ยอย่างมากข้อ1 2 3ก็ได้พัฒนาแต่ว่าไอ้ตัวตัดสินสำคัญตัวที่4 ต่อจากคำถามเมื่อกี้ในกรณีนี้มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่จะนำคนที่ทำไม่ดีเนี่ยมาสั่งสอนแทนที่จะจับเขาไปอยู่ในคุกอยู่รวมกับคนไม่ดีด้วยกันเขาไม่มีทางพัฒนาเลยไม่ทราบว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนครับที่จะจับเขามาแล้วก็มาสอนให้เขารู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องควรเป็นยังไง คือพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมองว่าความจริงก็คือมนุษย์ทุกคนเนี่ยยังมีโอกาสยังมีทางเป็นไปได้ที่จะแม้แต่บรรลุนิพพานใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามองใกล้เราก็จะแบ่งว่ามีคน4ประเภทถูกไหมฮะท่านอาจจะจำหลักคติดอกบัวแต่ว่าที่จริงท่านตรัสว่าเป็นอุคติตัญญูวิปจิตตัญญูในยะปัทภปรมะมีคนอยู่พวกหนึ่งเป็นปัทภปรมะแม้แต่ปัทภปรมะที่ว่าไม่ไหวถ้าแปลปัทภปรมะแปลว่ามีบทเป็นอย่างยิ่งหมายความได้แค่ตัวบท คือไม่เข้าใจความหมายถ้าจะเอาธรรมะก็ได้แค่ตัวบทไม่รู้ความหมายก็ไม่เข้าใจเท่านั้นนะแม้แต่คนแบบนี้ทางพุทธศาสนาไม่ทิ้งท่านบอกว่าต้องช่วยเขาให้เขาได้ยินไว้เป็นอุปนิสัยนะก็คือไม่ถือว่าคนเนี่ยหมดหวังโดยสิ้นเชิงนี้การที่ว่าจะช่วยคนที่เลวร้ายอย่างไรเนี่ยมันก็ขึ้นต่อปัจจัยทั้งสองฝ่ายในแง่หนึ่งเราถือว่าในตัวคนนั้นมีปัจจัยฝ่ายดีอยู่ด้วยแต่เราจะเข้าถึงหรือไม่ดึงออกมาใช้ได้หรือไม่ต้องขึ้นต่อปัจจัยภายนอกคือตัวผู้สอนสภาพแวดล้อมเป็นต้นด้วยถ้าสภาพแวดล้อมมันเอื้อแล้วมันปิดช่องเขาเองไม่มีทางเลยนะทีนี้ถ้ามีสภาพแวดล้อมที่ดีเช่นอย่างมนุษย์กัลยาณมิตรก็กัลยาณมิตรนั้นขึ้นต่อปัจจัยในตัวกัลยาณมิตรซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกของเขานอกตัวในคนนั้นแต่เป็นในตัวกัลยาณมิตรเองมีความสามารถแค่ไหนใช่ไหมนั่นในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดไม่มีมหาบุรุษก็ไม่สามารถจะช่วยคนพวกนี้ได้ใช่ไหมแต่พอมีคนที่มีความสามารถจริงๆอ้าวแม้แต่คนอย่างนี้อย่างองคุลิมานก็ยังสามารถบรรลุอรหัตผลได้ถูกไหมฉะนั้นแม้แต่โจรที่ร้ายที่สุดก็ยังสามารถบรรลุธรรมได้ใช่ไหมและไอ้ประสบการณ์ที่ร้ายทั้งหลายนั่นแหละพอเขาดึงปัจจัยฝ่ายดีขึ้นมาตัวประสบการณ์ที่ร้ายกลับมาเป็นปัจจัยที่ส่งผลได้อย่างดีเลยเพราะมันกระทบแรงไอ้คนที่ว่าดีซะอีกกลับไม่มีประสบการณ์พอที่จะกระตุ้นแรงที่จะให้บรรลุธรรมอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความยืดหยุ่นตัวแปรหรือความเป็นไปได้ต่างๆมันเยอะแยะเกินวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาจะมองนะต้องมองด้วยปัญญามีความซับซ้อนมากดังนั้นก็ไปอ่านว่าเราก็พูดง่ายๆขึ้นต่อปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกถ้าปัจจัยภายนอกแน่จริงนะอาจจะไปเจอคนแบบนี้แล้วทำให้เปลี่ยนเลยก็ได้แต่ถ้าเขาไม่ได้ปัจจัยภายนอกตัวนี้เขาก็แย่ไปเลยใช่ไหมอย่าว่าแต่คนที่แย่เลยแม้แต่คนที่เก่งอย่างพระสารีบุตรเนี่ยจะบรรลุอรหัตผลอยู่ลำมะร่อว่างั้นนะถ้าเป็นฝ่ายร้ายก็เรียกว่ารอดแน่ถ้าฝ่ายดีก็ได้รมรอดเนี่ยนะ แต่ว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาเอาผงออกจากตาก็ไม่บรรลุเหมือนกันใช่ไหมจนตลอดชาตินั่นแหละเนี่ยติดอยู่นิดเดียวถูกไหมเนี่ยมันสำคัญนะปัจจัยภายนอกเพราะนั้นพอพูดเรื่องการฝึกมนุษย์หรือสังคมแล้วพุทธศาสนาเน้นปัจจัยภายนอกเลยต้องเริ่มที่ปัจจัยภายนอกก่อนสร้างปรโตโคสะที่ดีให้มีกัลยาณมิตรเยอะๆให้สังคมที่เป็นกัลยาณมิตรนะแล้วเสร็จแล้วก็จะเอื้อเข้าไปที่ตัวบุคคลนะเพื่อจะมาช่วยจะเรียกว่าหล่อล้อมหรือจะชักจูงหรือจะอะไรก็แล้วแต่โน้มน้อมคนให้มันไปในทางที่ดีมากขึ้นกระแสทางฝ่ายดีมันจะได้แรงขึ้นแต่เวลานี้เราสังคมอาจจะขาดกัลยาณมิตรมีกัลยาณมิตรน้อยเกินไปหรือกัลยาณมิตรไม่มีกำลังก็ไอ้กระแสฝ่ายร้ายมันแรงใช่ไหมมันก็ชักจูงกันไปในทางเสื่อมโทรมผมพูดตรงจุดหรือเปล่าไม่รู้ตรงนะเอาละนิมนต์มีอะไรฮะ ก็เมื่อกี้กำลังจะถามเนี่ยฮะเรื่องที่ว่าให้โอกาสคนจนถึงวินาทีสุดท้ายก็นึกถึงองคุลิมานเหมือนกันที่ว่ามีพุทธภาษิตโยชปุเพปมาชิตวาปชาโสนปมาชตินะฮะที่ว่าคนที่กลับตัวได้นี่ก็เหมือนกับกลับชีวิตใหม่ใช่ไหมฮะสามารถแม้แต่องคุลิมานก็บรรลุอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงมีอาบัติปาราชิกขึ้นมา ไอ้นี่มันเรื่องของวินัยเพื่อจัดการสังคมเพราะไม่งั้นแล้วไม่มีเกณฑ์ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ยุ่งยากสับสนเพราะว่าคนนั้นก็ไม่ได้ตัดโอกาสนี่เขาก็สึกไปเป็นคฤหัสถ์เขาก็ไปปฏิบัติธรรมต่อสิ แล้วยังจะบรรลุได้หรือเปล่า ก็ยังไม่บรรลุในชาตินี้แต่ว่ามันก็หมายความพัฒนาตัวเองได้เยอะเพราะว่ามันจะมีไอ้ตัวเนี้ยฝังใจเพราะว่าไอ้นี่เป็นไปตามเหตุปัจจัยไงโอกาสมันมีแต่หมายความมันต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยใช่ไหมอย่าไปลืมหลักเหตุปัจจัยสิใช่ไหมเพราะสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเคยมีคนที่บอกว่าอ่ะเป็นพระอรหันต์แล้วเสื่อมได้ไหมกลับมาเป็นปุถุชนได้ไหมก็ต้องเป็นได้สิเขาบอกว่างั้นทำไมละอ้าวก็พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นไตรลักษณ์จะนั้นคนบรรลุอรหัตผลแล้วเป็นพระอรหันต์ก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะเป็นอนิจจังนี่กลับมาเป็นปุถุชนได้ท่านจะตอบว่าไงก็อันนี้ก็ตอบโดยนัยยะแต่ว่าตรงไปเลยก็คือมันหมดเหตุปัจจัยที่จะทำให้เป็นปุถุชนใช่ไหมแล้วมันจะเป็นได้ไงมันก็ไม่มีเพราะไอ้เจ้ากิเลสนั้นมันไม่มีถูกไหมอันนี้มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเพราะไอ้เจ้าหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาใจรักเนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนแปลงไปโดยเลื่อนลอยนี่ใช่ไหมท่านตรัสนี่มันเป็นกฎธรรมชาติเดียวกันนะเพราะนั้นใครมองพุทธศาสนาไม่ตลอดก็เล่นงานพุทธศาสนาหนักที่อนิจจังเหรอทำอะไรก็ไม่เป็นประโยชน์แล้วเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงก็เปลี่ยนไปหมดถูกไหมแล้วทำไปทำไมอ่ะมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปไม่มีประโยชน์นะปลาท่านบอกมันเปลี่ยนแปลงแต่เป็นไปตามเหตุปัจจัยมันจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามเหตุปัจจัยไอเหตุปัจจัยนี่สิมันลึกลงไปอีกทีนี้ก็ไอกรณีนี้ก็คือว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยไอ้ตัวแกนี่ทำเหตุปัจจัยนี้ไว้ที่เป็นปาราชิกเนี่ยแกก็เลยมีเหตุปัจจัยนี้ไปขวางอีกตัวหนึ่งใช่ไหมไอ้ทำให้ไอ้เจ้าตัวนั้นพัฒนาไม่ขึ้นก็เท่านั้นเองนะก็เรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้ก็เหตุปัจจัยนี้ก็เป็นเชิงสังคมเป็นเชิงกระบวนการธรรมชาติก็มีสองแบบแล้วเจ้าสองอันนี้ก็กลับมาบรรจบกันที่ตัวไหนอ่ะเจตนาสิครับไอ้ปัจจัยวิทย์ไหนปัจจัยทางสังคมแล้วมาเชื่อมกับปัจจัยทางธรรมชาติที่ไหนที่เจตนาไอ้เจตนานั้นเป็นตัวความจริงตามธรรมชาติพอไปละเมิดบทบัญญัติที่เป็นสมมติปั๊บไอ้เจตนานี่มันทำให้เกิดเป็นจริงขึ้นมาเลยจริงไม่จริงนะมันก็เลยมีผลตามกฎธรรมชาติด้วยเดี๋ยวจะแยกไม่ออกไอ้ตัวบทบัญญัติทั้งหลายวินัยทั้งหมดสมมติทางนั้นเป็นบัญญัติไม่มีจริงแต่ทำไมมันเกิดผลจริงเกิดผลจริงก็เกิดผลจริงตามสังคมนั้นอย่างหนึ่งระดับสังคมตกลงกันจะเอามาลงโทษได้หรือไม่แล้วก็มีอีกระดับหนึ่งก็คือความจริงที่เชื่อมกับกฎธรรมชาติด้วยเจตนาของเขาตอนนี้เข้าสู่ความจริงตามกฎธรรมชาติเลยก็กลายเป็นกรรม แต่อย่างนี้ไม่เรียกว่าตัดโอกาสเหรอเพราะอย่างปาราชิกนี่ต้องได้ด้วยไม่รู ้อ๋อไม่รู้ไอ้นั่นมันกฎหมายมายกเว้นคือไม่รู้แต่มันมีเจตนา ถ้าเกิดว่าพระบวชใหม่ไม่รู้เห็นของเขาแล้วอยากได้กลับไปรับโทษทันทางบ้านเมืองเสร็จ ก็กลับมาบวชไม่ได้แล้วเกิดว่าสำนึกขึ้นมาแล้วอยากกลับมาบวชอย่างนี้ถือว่าเป็นการไม่ให้โอกาสหรือเปล่า ก็ไม่ให้โอกาสเพราะว่าถ้าให้โอกาสกันในทางสังคมนี่จะยุ่งใช่ไหมเพราะนั้นแกก็จะไปข้ออ้างได้เลยตกลงก็ไปทำอะไรมาแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มาขอบวชอีกฉันกลับใจกลับตัวแล้วใครจะมองเห็นเลยใช่ไหมเพราะนั้นในทางสังคมมันต้องจัดระบบเพื่อจะให้มีความกระชับมีความหนักแน่นมีความแน่นอนมั่นใจในการที่จะแก้ปัญหาส่วนรวมใช่ไหมมันไม่ทำเพื่อคนเดียวนี่นะแล้วไม่ใช่ระยะเวลาเดียวถ้าพระพุทธเจ้าอยู่อาจจะตัดสินได้แต่ต่อไประยะยาวพระพุทธเจ้ามาอยู่ไอ้พวกที่ตัดสินก็เอาละสิได้โอกาสใช่ไหมหมู่มากหลากไปก็วุ่นวายกันใหญ่มันก็ต้องมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนนะ ครับคือผมเข้าใจอย่างนี้ครับสงฆ์นี่ก็เหมือนกับเป็นรูปแบบสังคมที่จัดขึ้นเพื่อให้เอื้อกับไตรสิกขาจริงๆแล้วคารวะนี่ก็ศึกษาธรรมะก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับ นี่ได้แต่ทีนี้สภาพแวดล้อมมันไม่เอื้อ จริงๆธรรมะก็เข้าถึงทุกทั้งคารวะทั้งสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นสงฆ์หรือเป็นคารวะก็ไม่ทิ้งถึงจะผิดกฎปาราชิกไปเป็นคารวะถ้าฝ่ายธรรมะธรรมะก็ไม่ได้ทิ้งอย่างนั้นใช่ไหมครับ ถ้าไม่ทิ้งมันก็เป็นไปตามกฎธรรมชาตินั่นแหละความจริงก็อยู่อย่างนั้นพุทธเจ้าจะเกิดไม่เกิดก็เป็นความจริงแต่ทีนี้ว่าให้ความจริงนี้ก็ที่เห็นง่ายๆก็คือกระบวนการของเหตุปัจจัยนี่เหตุปัจจัยก็มีทั้งปัจจัยทางวัตถุปัจจัยทางนามธรรมปัจจัยในทางจิตใจสำหรับมนุษย์ที่สำคัญคือตัวเจตนาและไอ้ตัวนี้แหละที่มาเป็นกรรมใช่ไหมมันก็เลยเป็นตัวสำคัญในกระบวนการของความจริงของกฎธรรมชาติที่ปัจจัยฝ่ายมนุษย์เข้าไปอยู่ด้วยแล้วปัจจัยฝ่ายมนุษย์เนี่ยที่เป็นเจตนาดีแล้วถ้าเกิดมีปัญญาขึ้นในปัจจัยฝ่ายมนุษย์นี่จะเข้าไปจัดสรรระบบความสัมพันธ์ปัจจัยในโลกได้ดีเลยใช่ไหมทำให้กระแสโลกทั้งหมดสังคมทั้งหมดไปในทางที่ดีได้ก็เราก็ต้องการเนี่ยคือต้องการเจตนาที่ดีก็ต้องการปัญญาที่ชัดเจนใช่ไหมแล้วไอ้ปัญญาที่ดีที่รู้ท่องแท้ชัดเจนทั่วตลอดเนี่ยมันมาประกอบกับเจตนาที่ดีจุดมุ่งหมายดีงามก็เดินหน้าไปในการที่จะแก้ไขปัญหาสร้างสรรค์อะไรต่างๆให้ดีนะนี่เราก็พยายามให้ทุกคนมีอันเนี้ยพัฒนาเจตนาที่ดีเจตนานี้ประกอบด้วยเมตตากรุณาเป็นต้นแล้วนี่หรือประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่ดีๆเป็นไปในทางสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาปัญญาใช่ไหมปัญญาให้มีความรู้เข้าใจท่องแท้ทั่วถึงตลอดหมดเลยก็พอไอ้เจตนาที่ดีเนี่ยมันมีปัญญามาชี้ทางมาให้แสงสว่างมันก็ออกมาสู่พฤติกรรมการจัดทำในกายวาจาให้เกิดการสร้างสรรค์แก้ไขปัญหาได้อย่างดีใช่ไหมมีอะไรอย่าไปเก็บสงสัยไว้นะมีแง่ก็สงสัยก็ถามแล้วก็ถกเถียงแต่เราไม่ได้ถามหรือเถียงได้เจตนาไรนะเราถามเพื่อหาความรู้คนที่ไม่ถามไม่รู้จักถามเนี่ยเลยต้องคิดเอาด้วยการเดามันก็เลยอยู่กับการเดาการคาดหมายใช่ไหมถามก็จะล่งไปซะนะไม่มีอะไรสงสัย